أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أصبري آياتنك پسلورم مسلا چې تسلی ده واقعیه په الله ذکر کوي د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام چې وګوره موسی علیه الصلاۃ والسلام ته مسلې بیان کړې ده. تکلیفونه مصیبتونه ورته را رسېدلې دي کله د فرعون د طرف نه کله د خپل قوم د طرف نه. خو موسی علیه السلام تو سلام مثلا نه پرې خو دی بیان کول نه دی پرې خې تم مثلا بیانوا قران بیانوا که څوک تکلیف او مصیبت را رسي نزړه متنګوا دا د زړه تنګولو مسله نه ده. نو واقعیه ذکر کوي د حضرت موسی کلیم الله علیه الصلاۃ والسلام په څلورم مسله باندې چې تسلی ده. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین او بدا کی سره لېګل مونږ موسی علیہ الصلوۃ والسلام بآیاتنا پخبلو احکام سره وسلطان مبین او په دلیل ښکار سره الی فرعون و ملئه فرعون ته سردارانو داغتا فاتبعوا امر فرعون روان شو دا خلق په حکم د فرعون پسې وما امر فرعون برشید او نو حکم د فرعون برشید سم یا برابر صحیح. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا آبتاگی سرا لیگل و منگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے آیاتنا پخبل و احکام و سرا. اللہ وی احکام میں ورکڑیو دلائل میں ورکڑیو دزان نخبر نکول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و سلطان مبین او بدلیل خکار سرا. آیاتنا نا مراد اغد معجزات تی رنبے معجزات دا غید بیزا رنبے معجزات دا غا حمسا چی حمسا بے اغر زولو دا غینا اجدہا بجوڑ شوا. آدویم معجزات دا غا یدی بیزوان چی لانز بے ورکو پترخ کی او چی کل را بہر بے کو نو داغی نسپین پڑخ بختو من غیر سوین بیر سا بیمارینا او سلطان مبین دا چی دا اللہ پیغمبرو پخبل رسالت ولا اللہ دلائل ورکڑیو یا دا آیاتنا نمراد نور احکاماتو چاگے بیان کڑی دی فرعون تو داغ قوم تا او سلطان مبین نمراد اغا معجزات نمراد دی اللہ وی لیگلے مو فرعون تا و ملئیہی و سرداران و داغتا فتبعو امر فرعون روان شو دا خلق پا حکم دا فرعون پسے یو ترمتا نبی اللہ ولاڑ دے کلیم اللہ ولاڑ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام او بلی غاڑی تا فرعون ولاڑ دے چھ دا خدای توب داوے کڑی دا یو ترمتا دا اللہ دوس ولاڑ دے او بلی غاڑی تا دا اللہ دشمن ولاڑ دے دا اللہ دوس ہم دا اللہ پیغام بیانی او خلقو توی چھ و خلقو دا اللہ تابداریو کے او زمان تابداریو کے او بلی غاڑی تا فرعون خلقو توی چھ رب خوزیما خودے خوزیما زجر تسوی ما اغا امنی زما تابداریو کے نو خلقو پزید ریچ دا موسیٰ علیہ السلام تابداری کڑے وا نو نجات بے منتیو اغی تابداری دا فرعونو کا دا فرعون پا حکم باندے لبیک اویلے فتبعو امر فرعون روان شو دا خلق با حکم دا فرعون پسے وما امر فرعون برشید نو حکم دا فرعون برشید سم یا برشید برابر یا برشید صحیح فرعون چی دا کمی خبری حکم کولو قوم تا ندا سم خبر اما صحیح خبر اما برابر خبر اما آیا دا کامیابی دا فلاح دا نجات خبر اما قوم خوی تباہ کو قوم غرب کو خو خلقو بیام داغ تابداری اکڑا نو حالت بیسی دا قیامت پورزا یقدمو قومو یوم القیامت فاوردهم النار یقدمو قومو یوم القیامت مخکب کی قوم خبل یوم القیامت پورد دا قیامت فاوردهم النار نراب ولی دویلر اورتا و بئس الورد المورود او دیر بد دا جہنم گدر گدر کڑے شوے یقدم قومه یوم القیامت مخ کے بکی قوم خبل یوم القیامت پورز دا قیامت قوم برزان نرا مخ کی کی اور آروان بئی فاوردهم النار راب ولی دویل را اورتا راب ولی دویل جہنم تا وارد عربی کی ویلی کی گی ابو روڑن کی تا لگ سور یوسف کے برانشی چکلا یوسف علیہ السلامی کوئی تو غرزولو نرون خوی لانل چار چاپیر ولان دی ناستی پٹ کلا چی قافلی والرانل نو قرآن وی فا ارسلو واردهم فا ادلا دلوا اولی گلو دی قافلی والا اغا اوبر اوڑون کے خبل اکم تن چی دازی مواری و چی پا قافلی والا بے اوبس کلی ناغ لاڑو فعدلا دلوا نخکتے کبو قخبلا ناغل توی فعرسلو واردہم اولی گلو دوی اوبر اوڑن کے خپل وارد اوبر اوڑن کی تبیلی کی گی آدارنگ ورد عربے کی ویلی کی گی گدرتا گدر پی جنے دل تو نشتا کو کلو کیشتا او زلتم ختم شوی چرتا یو نمزے کی بھئی پخوان بطول گدرے بھوی و خلکو بوبا دا گدر نروڑی نو ورد عربے کی ویلی کی گی گدرتا او وارد چی اوبر اوڑی فا اورد همون نار رب ولی دوی لرا اور تا دزان نبیرا مخکی کڑی او جہنم تا بیرا ولی و بیس الورد المورود او دیر بد دے گدر گدر شوے دا کم گدر چی دے دا جہنم گوئی کی گدر اسی تو ویلی جہنم تا دا کم زید چی فیرون دا خپل خلق برا ولی نہ دا سدا امن زے نہ دے دا سدا بچاؤ زے نہ دے بلکہ دا ڈیر بد زے دے دا خبگان زے دے دا تاوان زے دے دا نقصان زے دے دا افسوسن و دارمانن زے دے و بئس الورد المورود و ادبیو فی ہادی لعنتا و یوم القیامہ و ادبیو فی ہادی لعنتا اور پسی شو بدے جند دنیا کے لانتن لانت پجند دنیا کے پہ رحمت دا اللہ بن شو لانت دیت وی لکھی گی چی دا اللہ رحمت پہ بن شی کی نہ لکھا رحمت دا اللہ پہ بن شی نو دا لانت دا اللہ پہ شروع شی نو پورزی پجند دنیا کے پہ لانت شروع شو یعنی دا اللہ رحمتو نا پی بن شو اخیر او برکت دا ہر سن پورت شو و یوم القیامہ او پورد دا قیامت باندے دن نبشی زید لانت تا زید لانت سو جہنم دنیا کی پلانت شو او اخیرت کی بجہنم تا دن نشی اغا زید لانت تا بدن نشی بے سر رفد المرفود دیر بدے دا جہنم یا دیر بدے دا لانت توفہ تو فکڑے شوے خلق چے چالا توفہ ور کئی دشمن لیوتن توفہ ور کئی نو خشے ور کئی سوائے تاس دشمن لخواول سڑے توفہ ور کئی نا او کا ور کئی نو خشے ور کئی کا بچے ور کئی بچے ور کئی کل اللہ وی دیل جدا کما توفہ ور کولے جی و دیر بدا توفہ دا لانت دل پا توفہ کی درکڑے شو جہنم دل پا توفہ کی درکڑے شو کل کل قرآن وی امبارک شے امبارک شے جہنم تا بسے دا کافران تذکرہ اللہ کی ناخرہ کی وطا اللہ وی امبارکم شدہ جہنم جہنم تا بسے دکھا دشمن لجی سڑے امبارکی ورکی وی امبارک شیو میں دل تختکو دشمن چوری نرنگ وطو کی کرا و تی امبارک شیو می دل سنبال کوئی امبارک شزوی می دل نو تختولو امبارک شزوی دی فیل شو امبارک شزوی دی مل شو ایکسیڈن دیو کو دشمن لسڑی امبارکی چی ورکی نو دا بچ شی ورکی نو قرآن دیتم کل کل وی امبارک شی جہنم تا بزے دل تا وی توفہ می در که خود جہنم ذالک من انباء القرآن نقصو علیکا منها قائم وحسید اس اس بات در رسالت کئی دا نبی علیہ السلام پیغمبری ثابتی چھے پیغمبر تزما حق او سچ رشتنے پیغمبری دا دی واقعاتو تا تا پتا نوا چھے دا موسیٰ علیہ السلام سر سشوی دی دا حضرت نو علیہ السلام دا قوم سحالتو دہود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام سر سشیو فرشتے چرا غلیوی دا حضرت لوت علیہ السلام سر سشیو دا قوم سا حالات نظریات سوچنو او بیا فرشتے چرا لینو بیا سوچو دا دی واقعاتو نخوتن نوی خبر اللہ وی تزما پیغمبر ماتے نخبر کی ذالک من انباء القرآن داود اخبار دکلو والونا نقصو علیکا بیانو مونگ دی لرا پتا باندی منها قائم و حسید بازی ردینا قائم اباد دی و حسید او بازی ردینا دل شوی دی یعنی تبا شوی دی اللہوی پا دی کلو کی دا کم چڑوان دی تا تا ذکر شو دا حضرت نو علیہ السلام نیرا واخلا نا اللہوی د دې دا واقعیات د دینه تنوي خبر ما نه ته بیان کړ نه ته چې وې عالم الغیب دی او نبی علیہ السلام عالم الغیب دی او په پټو پوي بیا دې څه مطلب شو په کار د چې نبی علیہ السلام ته خو بیا پته وي چې د حضرت نوح علیہ السلام سره څه شوي دي موسی علیہ السلام سره څه شوي دي دا الله بیا ولي وایي چې تا ته پته نه وه ما نه ته بیان کړ ما دا خبر درکړو نہ چې بل ولا خبر ورکي اپ خپل عالم الغیب کې دی شي علم غیب دا الله سی وته الله په پټو پويږي منها قائم و حسید باز دې کلو نا قائم ولاړ دي یعنی آباد دي و حسید او باز دې نه دل شوی دي سو وګورا اغه نام او نشان ختم شو اغه کلی د صدوم ته وګورا نور داسې کلی دي او سکلی دازی چې هغه سم باندې لکه مصر ته ورشه هغه سم باندې دغه رنگ دغه بیروت چې شو لبنان کې هغه ما باندې نور د ډیر زین دي هغه له سم باندې یره داخله چې الله تبا کړی دي نعوذ بالله من ذالک الله وسره ظلم کړی دی الله وسره زیاتې کړی نه د پدو هم وما ظلمناهم او مونږ زیاته نو کړه په دوی باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن زیاته کړه په خپل ځانونو باندې فما اغنت عنهم نو فائدہ ور نه کړه دوی ته الہتهم اللتی مددګاران د دوی هغه یدعون من دون الله چرا مدد کول به بيد الله نا من شاین زربر لما جا امر ربک هر کلا چرا بغی عذاب درمستا وما ظلمناهم ولیکن ظلمو انفسهم او مونگ زیادے نوکڑے پا دوی باندے ولیکن ظلمو انفسهم لیکن دوی زیادے کڑے پا خپل زاننو باندے دا اللہ سکار دے جی پچا ظلم کئی قرآن کی اللہ وی وما اللہ یرید ظلما للعباد چر نہ دے اللہ چی ارادو کی دا زیادی دا پارا دا خپلو بندگانو ظلم کول خو خپلو بندیانو لرے خبرا اللہ دا ظلم ارادم نکے مور با بچی سر ظلمو کی اللہ خو دا اویو میان دو نا زیاد مہربان دے پخپل بندہ بندے اللہ بس رنگی ظلمو کی ظلم دا د مخلوق صفت ته او د مخلوق صفت د خالق صفت نشی کېده د خلکو په ځان باندې پخپله زیاتې کړو احکامات د الله او نه منل د پیغمبرانو د الله خبره او نه منله دا غي دروغ جنته وکړه تکذیب وکړو الله ذلیل او رسوا کړل الله تبا کړل فما اغنت انهم فائدہ ورنکړه دوی ته آلہتہم اللتی مددگاران د دوی هغه یدعون من دون الله چرا مدد کول بے د الله نه من شیء زربر اکم خلک چې د الله نه سیوارا مدد کول دا د دې موارد او دا د دې موارد او پلان کې سه بم خلاصي او ډنګره سه بم خلاصي او پلان کې زبرګ بم خلاصي او پلان کې پیرو فقیر او مرید بم خلاصي کله چې الله وی عذاب راغو لما جاء امر ربک هر کله چې راغې دوی ته عذاب درپسته چې کله عذاب د الله براغو نو بیا څوک نو چې دوی له فائدہ ورکړې وي او دوی د الله د عذاب نه بچ کړي او څوک آیا د نوح علیہ السلام قوم د الله د عذاب نه بچ کو اغوان سوا یو قیوس او نصر اغه پینځه باباګان چې د الله نه سیوی را مدد کول انو علیہ السلام راغو دا غیر رد شروع کرو او قوم تے دعوت ورکو چی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیر نو قوم دا نو علیہ السلام خبر او نمنل نو چکل عظام دا اللہ راغو نو آیا ود سوا یو قیوس او نصر اگی بچکڑے شو دا اللہ دا عذاب دا اس فائدے ورنک دا سی نورو چې کله عذاب براغو نو یا ساده چا د الله د عذاب نه ندی خلاص کړی شوی، نه د مال خلاصولی شي د الله د عذاب نه، نه د بادشاهت د الله د عذاب نه خلاصولی شي، نه د نوکران چاکران گاڑی موټرې بنگلې د الله د عذاب نه خلاصولی شي، او نه د افسری او مالداری د الله د عذاب نه خلاصولی شي. خلاصی کې به د الله د عذاب نه پسو په صحیح عقیده او په صحیح عمل باندې، او صحیح عقیده او صحیح عمل جوړی کی بس باندې چې سړی قرآن تکینی په قرآن او سنت باندې عمل وکي، الا بستا عقیده برابر شي عمل به برابر شي، او کنی نه هندوستړی او خدای ناراض او مغه خبره ده، عمل به کې خو خلاف شریعت به، عقیده به غلطه ای، حجونه به کې، عمره به کې، منځونه به کې، اس فائدې نشته، ځکه عقیده لري د قرآن نه غلطه ده. ریان ساته دا هیڅ بدله فائده در نه کی. قرآن وی اولائک حبطت اعمالهم، دا کسان برباد دی هغه نیک عمل دی چې عقیده دې غرق ده، عقیده دې تباه ده، عقیده کې دې شرک دی، دا دې عقیده ده چې بل را مرد کېدی شي، او بل زمانه بیماری خکولی شي، بل دولان زیموار کېدی شي، بل مال په مال کې خیر او برکت اچولی شي، بل زما د خیر او د شر زیموار دی د الله نه سیوا. نو یاد ساته که منځونه او د سنو هر څه کې عمل دې برباد دی، اس فائده دل نه درکئ. کوي چې زه خو حج لزم نه، ځکه ابو جهل خو 350 حجونه، 250 یا 350 حجونه کړي دي، آیا اجونه به د الله د عذاب نه بچ کی؟ تموز د شاړن په جماعت کې ابو جهل به مونځ په بیت الله کې کولو، کعبې ته به مخامخ ولاړو او دغه رنګې مونځ به کولو، د حجر لاړ شي نو چې واپس راشي نو یره حجر اسود مې خکل کو، او دا به مې بچ کړي د الله د عذاب نه او د جهنم نه. ابو جهل به څومره پیرې حجر اسود خکل کړي؟ تاسو نه تپوس کو څه اندازه به وي چې اجونه 250 یا 350 کړي دي، او اوسېدو په بیت الله کې، بیت الله کې چې اوس کوم ځای کې دا باتھرومونه جوړ دي، دا د ابو جهل کورو، دادا ابو جهل کورو، ابو جهل بدل توسیدو گوئے کم دقا بیت اللہ سر خواتو اخ بسو پیر اجر اسود کھل کری، پوئے گے زمان پا خبرو کنو پوئے گے. خوچی ہر کلا عقیدے دا قرآن نا خلاف وا او غلط وا، دا عقیدے وا چی لات بابا ہر سکولے شی، مناتب عزاب حبل بابا ہر سکولے شی، نو یا ساتا دا قیامت پورز دا منزنو دا حجونے نشی بچ کولے، دغه خیراتونه او دغه زکاتونه دې نشي بچ کول، راشه عقیده برابر که په قرآن په دې به بچ کیږي، قسم په الله که په بل څه باندې بچ شي. قرآن هم وایي فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، نن بزي حجلا او عقیده به غلطه. انا مونږ ملګری رې شفیع خان هغه وایي، الله دې ښه ساتي، هغه وایي بیت الله کې ناستو ما یو تن پسې ټیلیفون راو، غالباً وی طواف هم کولو، هم طواف کولو، او یو تن پسې ټیلیفون راو، وی دی وته چې ته چرته، وی هغه وته چې زه خو د تاسې په دربار کې ناستې لاهور کې، هغه وته چې ته چرته، دی وته زه خو طواف کو، وی ښه نو دی وته وی دا طواف والا وته وی چې وا سونیا څومره ښکلی ځای کې ناستې، مونږ ته هم پکې دعا وکړه، دی تاویږي د بیت الله نه طواف کوي، او هغه بل ته وایي چې په درگاه کې ناست دی هغه ته وایي وایي مونږ ته هم پکې دعا وکړه. نو چې دغسې سړی تلی وي کله چې د حج نیت ته وکړو، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بیا به جنگ نه کېږي، صرف چا ټک ور نه کې، بیا پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې، بیا به بیا د الله د مخالفت خبرې به نه کې، فلا رفس د جماع خبرې به هم نه کې، دغه رنګې ولا فسوق حکم ماتول دا اللہ بم نکے، ولا جدال فی الحج او نو بیا جگڑے کے گورے، بیا خو پتا بانی پابندی ہو لگی دا دم پکی خدا یو خبر منس کے دا، نو مقصد دا خبر دا چی دیو تن عقیدہ دا سی وی او دے حج کئی حج قبلی کی، دا حج بے دا اللہ دا عذاب نہ بچ کی، یاد ساتن ندیشی بچ کولے، راشا احد و ارادو کا چی قرآن تبکی نما. لما جا امر ربک، ار کل چرا بغی حکم، ار کل چرا بغی عذاب درمستان، و ما زادوم غیر تدبیب، او زیاد نکړو دوی لره دی اولیاء غیر تدبیب بیر تباهینا اغي خپل نورم تبای زیاد کا وکذالک اخذ ربک اوم دغه رنگي نیول دي درمستا عام قانون وکذالک اخذ ربک اوم دغه رنگي نیول دي درمستا اذا اخذ القران کله چې ونیسی یو کلیوالو لرا ویا ظالمتن پداسیال کی چې دوی مشرکان دوی ظالمان الله وی کله چې یو قوم ظالمان شي کله چې یو قوم مشرکان شي زمو زما د پیغمبر مخالفت شروع کی اپدې کې یو حد ته ورسی یو درجه ته ورسی نو الله وی زسو کما وی نی سما عذاب پیراولما ان بچ ربک لشدید یقینا نیول دا در رب ستا ډیر سختی دل تم وی ان اخذو علیم شدید یقینا نیول دا الله علیم درناک دی شدید سختی و نیول دا الله ډیر درناک دی او ډیر سختی بیا ته نسوک ځان نشی خلاصولې فرعون چرونی ولو ځان ته بیا خلاص کو د نوح علیہ السلام قوم چرونی ولو ځان ته خلاص کو اغه نمرود چې د ټولي دنیا باندې سو او موسی علیہ السلام سره ابراهیم علیہ السلام سره مناظره کړې و په باره د ربوبیت کې چې نمرود ویل زه رب یم او زه خدای یم ابراهیم علیہ السلام ویل چې نه زما رب خو الله دی اغه ژوندې کول عمر کول کولې شي نور د مشرق نه راخېږي او په مغرب ډوبوي اغه زما رب دی ته زما رب نه ته زما الله نه اغه بیا دغه وړو کې لخکر وړو کې لخکر دا الله داغه داغه یو وړو کې سپاهي داغه مقابله وکړه چې هغه ماشه بس بیگمه کې دن نشو داغه ماشه مقابله وکړه شو کله چې الله اونې ولو آیا به دا الله نه ځان بچ کړې شو ځان اخلاص کړې شو سورۃ طارق کې الله وایي فمهل الکافرین امهلهم رویدا مولت ورک کافرانو تا مولت ورکوم دوی ته لغون تکې پریده چې مخمستیو کی خیش شردو کی فلیزهکو قلیلا ولیبکو کثیرا تاسو مخکې لوستیو او دی خان دی لګ او او بجاړي ډیر پریده چې او خان دی نن غو ناراضی قران لنو خان دی کته و دی چې الک راز قران لا رازم منزلا نو دی او خان دی زمړه وې تاسو د ځان نه برګان جوړ کړی دا دور د کمپیوټر دور دی د انګلیش لینگویج دور دی د باډی بلډینګ دور دی د کراټو دور دی د غرنګې د ټیکنالوژي دور دی تاسو په دې کې مونږ ته وایي چې قران لرازو مونږ کوو دا الله نو یریګا زمړه سړیا او خان دی د پسې کړ نو الله وی او دی خان دی لګ زه خیر دی او خان دا هو ولیب کو کثیرا یو ورځ راتلونکې د پاغې کې به بیا ډېر جوړې ان اخذه علیم شدید یقینا نیول دا الله علیم درناک دی شدید سختی ان فی ذلک لآیتا یقینا پدې کې خامخا دلائل دی لمن د پاره دا غچا خاف عذاب الاخرته چې یریږي دا عذاب د آخرت نا الله وی د چاچا پزړنو کې چې دا آخرت یره پرته دا پدې واقعیاتو کې دا غوی د پاره دلائل دی دا غی د پاره عبرتونه دی دا غی د پاره نصیحتونه دی چوګر بیا نه مال خلاص کړي او نه دولت خلاص کړي ذالک یوم مجموع له الناس دا غورز دا چې راجم کیږي بده ته خلق و ذالک یوم مشهود او دا دا ورځ د گواهه الله وی اولین او اخرین ټول براجم ای دا آدم علیہ السلام نوالا تر قیامت پورې څومره انسانان چې دي الله وی دا ټول براجم ای د حساب او د کتاب د پاره وذالک یوم مشهود او دا دا ورځ د گواهین اغه نیکان به گواہی کوي الله فلان کی منلی وا او فلان کی نو منلی بیا به د باندې گواہی کیږي دورنگیا کرامن کاتبین چې هغه یو فرشته دی نیکی لیکي او یو دی بدی لیکي هغه فرشته به گواہی کوي الله به گواہی کوي دورنگیا حق پرست علما به گواہی کوي هغه اندامونه به دی گواہی کوي هغه زمکه به گواہی کوي چې پزمکه پکم زمکه دی ګنا کړی دا او پکم زمکه دی الله مخالفت کړي هغه به باندې گواہی کوي دا الله خپې به باندې گواہی کوي او ته به چې یا الله زما دی لاسونو خپو خو په دنیا کې خبرې نه کولې زما دی لاسونو خپل سره چلو شو، زما دی سرمنې لسه چلو شو، دی خو دنیا کې خبرې نه کولې. او ته به دې تپوس کې چې دا ولې، او دا لاس او خپل دا بدن بره ته وایي چې مونږ ګویا کړي وو هغه ذاتو انت وغه کل شی چې ګویا کړی دی هر یو شیز. دغرنګ قران وی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذن تحدث اخبارها. زمکه بخپل خبرونه بیان کی، پزمکه چې سس شوی دی ازمکه بخپل خپل خبرونه بیان کی. الله پلان کی را باندې دا گناہ کړي، الله پلان کی را باندې دا گناہ کړي، د کمی کمی گواهه نه بزان پټه. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ او دا دا ورځ د گواهین. وما نؤخره الا لاجل معدود او موږ نرست کو دی عذاب لرا الا لاجل معدود مگر لیکن د وجه دا غ نیټه مقرر نه. الله وی کز دنیا کې عذاب کله نه کله نه در کوم، نو دا د دی وجه نه چې قیامت راتلون کړي التبا عذاب در کوم. وما نؤخره الا لاجل معدود او نرست کو مونږ دی عذاب لرا یا نرست کو مونږ دی لرا الا لاجل معدود مگر د وجه د ورځ مقررنا، مگر د وجه د نیټه مقررنا. یوم یاتی پاغور چرا بشی قیامت لا تکلم نفس الا باذنی خبر بنشی کوله حس یو نفس الا باذنی مگر په حکم د الله عدالت د الله بلګی دریوی. نب پیغمبر خبر کولی شي، نب فرشته خبر کولی شي، نب ولی خبر کولی شي، نب فقیر خبر کولی شي، یو تن بم خبر نشي کولی. هر یو تن به چوپ چاپ ولاړی، هر یو تن سره د خپل ځان بغمین. فمنهم شقی وسعید نبی علیہ السلام یو ځل او فرمای وی اے زما تر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے زما تروری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او اے زما د جیگل ٹکڑی حضرت فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کی خپل معاملات دا اللہ سره برابر کے، ورنہ کد قیامت پورز اللہ رونی ولے نو گرے زم دا اللہ دا عذاب نشم بچ کولے. پدی بچو نیشت چیز دا پیغمبر لوری ما، زر پیغمبر تروری ما، زر پیغمبر تری ما، پا دی بچو نشتا بچکی گی با پخت صحیح عقیدہ و پا صحیح عمل باندے. نن اللہ خوشحالک با دنیا کی یاد ساتا، دنیا کی کدے زندگی دا اللہ پا خوخ باندے تیرکا. خبری تو سوچو کے اللہ وی انسان یو ستا خوخ دا یو زما خوخ دا، که دنیا کی دے جن زما پا خوخ باندے تیر کو آخرت کی با پخپل خوخ جن تیرے، او که دنیا کې د پخپل خوخه باندې جون تیر کو اخرت کې به بیا زما په خوخه جون تیرې. کوشش وکا چې دنیا کې پخپل خوخه جون تیر نه کی، بلکې د الله په خوخه جون تیر کی. سړی زړه خوار سره غواړي کړه، خو ځان کنټرول کا او هر هغه څه وکړه چې کوم د الله خوخه ده. اخرت کې چې بیا سستا زړه غواړي هغه به تا ته ملاویږي او هغه به بیا کولی شي. او که داسې نه وه نو بیا د الله په خوښه به جون تیری، او د الله خوښه سه جهنم ته به ځي او بیا به عذابونه وي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی په هغه ورځ چې را به شي قیامت خبرې به نشي کولی هیڅ یو نفس الا باذنی مگر په حکم د الله. فمنهم شقی وسعید بازی ردوینا بدبخت بی و سعید او نیک بخت بی، بازی با بدبخت شی او بازی با سشی اغم نیک بخت شی. او سور مومنون کی رازی چا قرآن پری خوده و نو اللہ با توی آیا سوک بیانون که نورا غلی، نو دی بای اللہ را غلی و خمونگ دروغ جنتیا کردی و او بیا بای ربنا غلبت علینا شکوتونا و کننا قوما زالی، ور به زمونگا غالب شوی و به با مونگ بانی بدبختی زمونگا او مونگا قوم گمراهان. سور مومنون که براشی آخرنی آیتونا. فاما الذین از دا دوانو حالت ذکر کئی، یو بدبخت او دویم نیک بختا، یو مومن او دویم کافر، یو جنتی او دویم جهنمی، حالتون ذکر کئی. اول حالت ذکر کئی دا بدبختو. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فاما الذين نبصر چا کسان دي شقو چې بدبخت شو په فناری نو په اور کې لهم د دوی د پاره فیها پدې کې زفیرون زبیرگی بی و شهیقون او حنی دل بی اللہوی دا دوی دا پارا پا جہنم کی یو خدا چی جہنم تا بزی او بلدا چی جہنم کی بس بیرگی کئی او چیغی سوری بوہی زبیرگی پی جنے سڑی مانے چی کل تکلیفی نو دیر تکلیف دلانس آقا زبیرگی شانتے کئی وای دا سی دا سی چی او یو دے شهیق شهیق لگا دا اس پشان چی ہنی گی اس ہنی گی کد لکہ دا اس پشان بہنی گی و تباشو و غرق شو و برباد شو خالدین فیہا کلچ دا جانم تذکرہ کی گی زلکہ سوال کوے اللہ مونگتے بچ کے اور دا جنت تذکرہ چی کی گی زلکہ سوال کوے اللہ مونگتے نصیب کے زلکہ دا قرآن مخ کے سوال قبلی گی خالدین فیہا ہمیشہ بے پدے کے یو رز دو رز دا پارنا ہمیشہ ہمیشہ بے پدے کے ما دامت السماوات والارض سو پوری چیوی بلندی دا جہنم والارض پستی دا جہنم الا ما شاء ربکا مگر حقا چی خوخشی درمستا نو زیاد بکی دوی لر عذاب اللہوی ہمیشہ بھی بڑے کے ما دامت السماوات امام ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ مانا کئی ما دامت السماوات جہنم کس آسمان ازمک خو بنی آسمان ازمک خو ختم شو قیامت پونا آسمان ازمک با ختم شی عرص با ختم شی نجدی سا مطلب شو نانا ما دامت سماواتو سو پورچیوی بلندی دا جہنم والاردو او پستی دا جہنم الان دے ویخ یعنی پورا جہنم کی بدی خو پے وحی کل با برزی ہو کل با خطر اچی کل یو عذاب ہو کل بل عذاب الا ما شاء ربک مگر اگر چی خوخشی درمستا زیاد بکی دوی لرازا چی رب اگوانی نو عذاب بولا لگ نورم زیاد کی نو چاگی سرے دا بدن دا سرمن یا مختشی نو اللہ بولا نور عذاب زیاد کی نو چی بیای دا بدن مختشی اللہ بولا نور عذاب زیاد کی او دا سلسلہ بروانی وی کل ما نزجد جلودهم بد اللہم جلودن غیرهم هر کله چې پخیشی سرمنی د دوی بدلی بکو دوی لر سرمنی بیر دی سرمنو نا اللہ وی دا سرمنی بولا بدلی کم ان ربکا فعال لما یرید یقینا ربستا کون کرے دا غسو یرید چو غواڑی اللہ کل کل یو تن وی زبا داو کم و زبا داو کم خواغو نکڑیش اللہ چی سوئی نو اللہ پی قادر دے سچو غواڑی اگا کولیشی اس بیان کئی دا نیک بختو وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اَوَرْ چِيَا كَسَانْدِي سُعِدُوا چِنِيكْ بَخْتَشُوا فَفِتْ جَنَّتِ نُبَ جَنَتْ كِي بَئِ خَالِدِينَ فِيهَا هَمِيشَ بَئِ بَدِيكِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ سو پوری چی بھی بلندی دا جنت او پستی دا جنت دا پابندی بنی جرد دیزے تا مزا ستا پخپل ملکی پتا پابندی دا پلان کی زیتا بنزی و پلان کی زیتا بزی دا ریڈ زون دے دا ریڈ زون دے دیتا بنا دن نکے گے دا باہر ملک سڑے و دا دن نکے دیشی او تا تابانی پابندی دا پخپل ملک او یرا دیتا بنا دن نکے گے جنت کی پتا دا پابندی بنی ستا خوخر چی کم زین خوراک کے و کم زین اسکاک کے او چر تا آرام کے ستا دا اجازت تے الا ما شاء ربک مگر اغا چی خوغشی درمستا زیاد بکی دوی لر نعمتنا اور جنت نا زیاد نعمت سو دیدار الہی اللہ بو تخپل دیدارو کی اللہ دی منتنصیب کی اطواءن غیر مسجون اطواءن دا ورکڑ دا اللہ دا غیر مجزود نہ پریکڑے شوی نہ بندکڑے شوی دا اللہ ورکڑ دا دادا اللہ سنا دادا اللہ ورکڑا دادا دا اللہ انعام دے دا اللہ احسان دے پا دیکھ اس بندے دل نشتا اس تسلی فلا تکو فی مریت مما یعبدو نمکی گت بشکی دا غسنا یعبدو ہا اولائی چی عبادت کئی دا کسان تا چرتا بشکی نش چرتا خلق عبادت کئی او دمرا پخا عقیدے را کی دیشی سا چل بکی نانا شکو نکی گورے یا مطلب دا چ چر د دی خلکو په عذاب کې شک ورکې مکی گتا پا شک کے دا عذاب دا غچانا چھے عبادت کئی ہا اولائی دا کسا سمجھ لب جو دلی مشرکانو پا عذاب کے شکو نکی گورے دیل با اللہ عذاب خام خاور کئی سزا با خام خاور کئی ما یعبدونا دوی عبادت نکی الا کما یعبدو آباؤہم من قبلو مگر پشان داغی چھے عبادت بکولو مشرانو دوی من قبلو پخوا سنچ ردی مشرانو عبادت کڑے رے قبروں تے سجدے کڑی دے بوتان عبادت کڑے رے دویم پاغ طریقہ روان دی نہ چے سنگ دا اغی حالت ہو اغی میں تباہ کڑل اللہ وی دی بم تباہ کر وَإِنَّا لَمُوَفُّهُمْ نَصِيبَهُ او یقیناً منخامخا پورا بور کو دویتا نصیبهم برخرت وی اللہ وی دا دوی اغا برخا دا دی اغای سوا پورا ورکم غیر منقوس نہ بندکڑے شوی نہ ختمکڑے شوی پورا با پورا بانے بدلا با درکڑے شی او دامنا چیرا با بدلا درکڑے شو بس یو میاش دا پارا با یو بیا با بند شی یو میاش بوری نعمتو نبا یو بیا با ختم شی نا نا نا نبا بندی گی نبا ختمی گی او نبا تیرے سڑی زلو مڑی گی یو تن تا یو شید دین کا روزانہ والا مالٹے ورکا و روزانہ یو رز بدا زیرا جو بیار سکے بس تے کنا روزانہ دے بو یار چر تو سبزی کو پکیوں کھلی لڑا روزانہ پہ چرگان خورا تب وہ چہرا مل مدے جا ہو چاہ کر سلو پنجو رہے وہ یار بس کا کھانا منڈو کو جڑ کھلی لڑا بس تو سڑی تین جڑ موڑی او التا التا بزڑ نہ مڑے گی چڑے خوراک اوکے ہو جی د جنت دو بو نہ پہ یہ گٹ اس کی ہر سب ختم شی دغ رنگی اگر شراب اس کی عرص استڑے والے عرص بختم شی دغ رنگی اگر شات اس کی اگر پے اس کی لبنن خالصن اگر پے خالص سورہ محمد کے داغی تفصیل لازی چا اگر پے بسی اس کی نو اگر استڑے والے ہر سب دی ختم شی اوے بچے نور میں اخوڑ لو نور میں اس کر سچے والے اگر بتا تا حاضری دا دمر نعمتنا تا تا ملاوی کی اب تو بیان دا اللہ تابے داری نہ کہ نا شکر انسان ان دل انسان لربہ لکنوت یقیناً انسان دخپل رب ڈیر نا شکر دے تو بیام نا شکری کے بیام مخالفت کے راشد موتی و تابے دار بند دا اللہ جوڑ شاہ دا نعمتون دا جنت اللہ مستار پارا جوڑ کرے دے نو انشاءاللہ بیا ہوئے